sana. Geçtin çocuk yaşını, kendini kandırma. Hayat her dem sana da gülmez ya. Kim bilir daha, belki de ben sana aşığım hala. Oyun oynanmaz, susma sana. Bekle zaman büyütsün,